Jakarta negoro sing ono ing Indonesia kiniki. Ora cedak karo negoro Amsterdam utawa ono ing Singapura kono. Satenane aku iki wis dulur sing ono ing negoro Suriname utawa tanah Serenang. Nanging aku ora ngerti kek pengen di papan dulu. Numpak motor mabur Jakarta.